Hallo? Halló! Na mondjad! Hozzátok? Hát ma a tata már ütözködik. Te hol vagy? Hát mindjárt. Hát mi a tatáiknál? Jó, akkor hozzátok, mert én nekem már alig van már. Aha, jó, van, akkor majd megyünk. Ez nem jó, ugye? Hanem az a lába is kijön meg minden. Na, jó, van, akkor majd visszük meg. Három üveget mondtál, nem? Egy háromat. Te azt mondja, 12 hiteles, akkor is hozzá háromat. Jó, viszek háromat. Jó? Jó. Na, szia akkor.